بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين دیتاوی لیکی گی سوره یاسین او دارنگی دیتاوی لیکی سوره القلب القرآن دو قرآن کریم زرا دکا بدی که اهم مسئله دو قرآن والا ذکر دی دارنگی سوره معمه ورتاوی لیکی سوره مدافعه ورتاوی لیکی او دارنگی سوره قاضیه مرتبه لیکی او سوره العزیزه مرتبه لیکی سوره العظیمه مرتبه لیکی او دارن قرآن کریم زل مرتبه لیشوه او دارنگی یاسین مرتبه لیکی دا دیر مخی سر مناسبت داده سوره پاتر کی بیان داد اللہ و عقلی و پرد که پر شفاعت قهریوانی نوست دلیل نقلی ذکر که پاغیوانی دارنگی سوره پاتر کی اثبات ده توحید و پادلله و اقلی و نقلی و بانی وست بیان ده طریقی را تبلیغ که سوره پاتر کی اثبات ده توحید و نوصل تعالما او دارنگی نمونه را توحید تخوی بی دنیاوی آل تخیم تخوی بی دنیاوی آغا علامه برتوکیو چه چا بانی کم عذاب راغلی داور صورت رد ده پر شفاعت قهریه بانی او دارنگی اثبات ده صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ده عموماً او دا شفاعت قهری شرکی چکم دی دا غیرت دا خصوصا دا بید ریم آیت کی ذکر دام او مقصد دا داوی و مومن چی دی پاش پگم آیت او دا و خصوصا چی دا پا دیر شیو دارنگی دری سلوی خو پینزاوی اکی دارنگی دی که داور توحید بذکر کی شپک دیش سلور او یو دارنگی دریو یکیم آورت دی شرک پیل عبادت با پا دوی شپیتا و یو شپیتک آورت دی شرک پیل تصرف دیر شو دری سلوی خواب پینزاو یا او دریاتک اسمای حسنا پا دی که بیاس پی تکرار شپک دی سپاتی پیلیا پی دی که اتسا سلوی دی خلاصه رو صورت سره دی که دری بابونه دی اولنه باب یو دی شاید توری و پده که صدق ده نبی علیه السلام دری مایت سره دی صدق ده کتاب ده اللہ نام پینزه مایت که پذکر ده شاید سره دویم او تخویب دنیاوی ده و اخروی و مواتم و نه مایت که او زجر ده منکرین ده کتاب و ده رسول تا و مولا سمایت او بشارت ده مومنون لیول سمک او دلیل عقل مختصر ده و دلیل نقلی ده ده دیار لسمنا او تخویب دنیاوی او طریقه جهاد او تشجیع پا واقع ده مرسلینو بانی چه داغی نمونه مپسیرینو ذکر کری یحیی شمعون یونس او صادق صدوق او دارنگ شلوم او صاحب یاسین دار صورت خلاصه و بسم الله الرحمن الرحیم خاص پا مدد دنم دا اللہ تعالی چی عام مهربان و خاص مهربان دا شروع کون دا صورت یاسین والقرآن الحکیم دا یاسین پا بارکی و پسیرینو کی و پسیرینو دیر اقوال نکلی سو کوئی رده مانه ده یا انسان لکه ابن عباس نیووی سو کوئی یا سید البشر نور ترجمیم دیری کلی دی خود سیداره چه ده اعجاز ده قرآن کریم ده پاره اللہ رب العزت ذکر کے لیے تشابہات نہ دے حروف مقطعات. والقرآن الحکیم گواد قرآن ڈگ د حکمت نوم دا قسم انک لمن المرسلین چیق خام خات درالی گلو شونیم دیتا ویلے کی جواب قسم او داور سورتم دا دی روینا پا ان او پا لام تاکی سر مشتمل را چیقن خام خاطر رالی گلو شونے علا سرات مستقیم پلار برابرے دا ذکر دے سپت دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے او دویم جواب قسم دے مالا سا رسو دا وصف دا رسالت نام بیان دا مسلک دا رسول دے او دا دلیل دے چی طریقہ و سنت دا نبی دا سلام دا سرات مستقیم دے على صراط مستقيم فلا رب برابر تنزيل العزيز الرحيم دا دريم جواب قسم مانا دا قرآن كريم حكمت والا دي قرآن حكمت ندك دي او دير حكمت نبكي او دير حكمت شهادت كي پدي باني چه دا دا اللار طرفنا كتاب دا عزيز و درحیم در طرفنا دے تانزیل العزیز الرحیم نازل کل شوے دے پنازل دلو دا زورور و مہربان العزیز زورور الرحیم و دارنگی مہربان در سر پارا لتونزر قوما ما انزر آباؤم فهم غافلون دیکھیں مقصد در رسالت او دے کی اشارہ دیتا چا آخرانے پیغمبر پدا سی وقت کرا لے گلے شوئے دے چا دے دنیا والا دے دری سالت تا دے وجہ دے غفلت نمحتاج ہوئم او دام دے پیغمبر عظمت شان لیتون زیرہ دے دیر پارا چی ویرے قوم اما آتاہم من ندیر قوم اما انزیر آباؤما قوم چه نو راغل اغی نده راغل اباوم پلاران دایتا چوکی روون که لیتون زیر قوم اندیر پارچی وریا قوم ما اون زیر اباوم چه ندی رویل شوی پلاران داغی پا هم غاپیلون پس دی غاپیل دیم حاصل داره چه غفلت کی اون رو دیر وجنا پیغمبر اللہ رولی گوام لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون يقينا ثابت شوي داوينا اركله چ مقصد رساله ذکر شو چین زرده ندا رسولان الله رب العزت دا نبی علیہ السلام را ولیگو بے سوال دار آتا چھے دا پیغمبر رات لل چھے دے آغار دیر پارا دی چھے خلقو تا دعوت ورکی منزارو کی او خلق پی ایمان لوڑی ندل تا دا سوال لازی چھے ولی پی خلق ایمان نروڑی ندل آغی جواب چھے مانے دا دیو دا ترپنا دے لقد حق القول على اكثرهم يقينا ثابت شوه دا وینا حجت پزیتر دی بانی فهم لا یؤمنون پس دی ایمان نروڑی مانا دار عدم ایمان پا دیو بانی ثابت شوه دی ولی دا دیو استعداد برباد دی استعداد سین دی نور پیغمبر خو خپل خبر وکلل لیکن دا دیو استعداد کمزوره او آغی انزارو کو پا هم لا یومینون پس دی ایمان نروڑیم اینا جعلنا فی اعناقیم اغلالا فیئی للاثقانی پا هم مقمحول دیتا وی تخویب اخروی یقینا ګرځولې دی موږ په ستونو دی کې کله چر دینه مراد عذاب یو خرویش د تخویب یو خروی یادار داغلال نه مراد شه دی هغه ختم القلب دی نو بیت مراد دی تخویب دنیوی ان جعلنا فی اعناقهم یقینا موږ ګرځولې په ستونو دی کې اغلال انت او خنا دا ایمانیا دے دی ایمان راولنا چا توق دے اغلا لن توقنا پہی الالاسخان پس دار سیدلی ترزن پوری پہم مقمحون پس دی سرنا نش جگولی مقمحون ستویلی کی چے سر پردکولی نش دا پہم مقمحون نا سرونه جگ کلی دیم مانا سرخ کتا کولی نش او دا کنایه داره تکبر نا سلیم تکبیر یا کتا نگوری پور تا گوری دیر وجنا مقمحون مانا سرام مرتفعون دیو چه تاون که دیخ پلو سرون لرام او دارنگی دیخ پلو زنون لرام سرونه نخ کتا گی دارنگی مداری کوئی مقمحون مانا سا ممنوعونا من کل خیرین دی منا کل شوید دا هر خیرنا و جعلنا من بین عیدیم صدا و من خلپیم صدا او گرزولی مو مخیر دیتا دا مانی ذکر کئی او ګرځولی موږ من بین ایدیم مخیزه تا صدن دیوال و من خلپی مورسو دینا صدن دیوال باخشینا هم پا هم لایو سرون پس ترکلی دیل را پس دیسنینی چه مخیزه تا دیوالی و رستم دیوالی نو بیت سپت دیو تلی معنی معنی داره چه دیو دا اللہ رب العزت دین ته دین نو یو د الله رب العزت پیغمبر هغه طرف ته توجه نه کینو دا دیوال نه دیو ته دی کله چې دیوال دی نو دی سلیدل نش په شه نام په ام لای شروع پس مونږ پټکلې دی را پس دی سنینی حق نینی مقصد داره پیغمبر طرف ته نور وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ دا بل معنی ذکر کی دا ټول معنی روان دي او برابر دا په دې باندې رول استاد دي دل را او ام لم تنذرهم او نه رول استاد دي لرا کثیره کو نیره وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ دا معنی ذکر کی او دارنګي جواب دي مانا دارا چه دیو دزده و دعینا دوجن انزار و آدم انزار دیو برابر دیم و سواهون علیم و برابر دا پدیبانیم آنزر تو می روستا دی لرا عملم تنزیرهم و نی روستا دی لرا لا یؤمنون ایمان رولی دیم اینما تنزیر من اتبع الذکر و خش الرحمن بالغیب سوال دار اته چې کله د نبی علی السلام ایرول او نیرول برابر دي نبی څه ضرورت ده چې نبی علی السلام دعوتونه چلی بس کې دي جواب کوي تا انما تنذر من تما ذکر یقین ریتا څوک چې تابعداري کوي د نصیحت معنی نابت والا هغه پیدا لیو هغه کې اثر کی وخش الرحمن و یریگی در رحمان زادنا بالغیب پا غیب سرام دلان یریگی فبشر و بمغفرت و عجر کریم پا زیر ورکا عدل رب بکر و پاجر عزت من عجر و تا اللہ رب العزت دا ورکی او دارنگی اللہ رب العزت ورطا عجر کریم ورکیم کرامت ورطا اللہ رب العزت ورکیم انا نحن نحی الموتا ونکتوبو ما قدمو وآثارهم یقیناً من جندکو مرد لرام وَنَكْتُوبُ لَكُمْ مَا قَدَّمُوا أَغَشِدِي مَخِلِكِلِي وَآثَارُهُمْ او دارنګې رسو کارونه دي ما الله رب العزت وي جن نکول مونږه کوم او لیکل کوم مونږه ونکتو او لیکو مونږه عملونه ما قدمو چې دی مخلیګري وآثارهم او رسو کارونه دي دام لیکون وكل شيء نو هر شيء اسنا او په امام مبين حساب کړه دې منګاغه په امام مبين سب کتاب واضح کې الله رب العزت هر شيء ما په کتاب واضح کړه حساب کړه واضرب لهم مثلا اصحاب القريه او بیان که دی در مثال دا خواندانو دیو کلیم دا دیر مخی سر مناسبت سره مانا دا انذار دی کنو چی اکلی والالا خلق راغلیو پیغمبران یا داعیان او آغی تی دعوت ورکلیو وضرب لهم مثلا اصحاب القریا او بیان که دی در مثال دا خواندانو دیو کلیم او دار دا غلط تنزیر سر تعلق ساتی دیکی دری پیدی زکر کلیدی یو دلیلی نقلی پر دعوت دا توحید بانی دیم تخویب دنیاوی او دریم دی ترغیب شجاعت تا سر دا ذکر دا ترقی دا انذار ناو دا دعوت او بیان که دی در مثال دا خواندانو دیو کلیم یو کلی ایج جا اهل مرسلون کلا چرا لیغیت آغیتا پیغمبران آغیت اللہ رب العزت پیغمبران راولی گلن مثلا اصحاب القریہ مانا دار دلتا کی دا مسل خودی ری مانا گانی دلتا بمانا دی انتباق سران مانا دا حال دا مشرکین و دا حال دا کلیوالا سر برابر کام لکسنگ چی داغو سر شو دی سر بم دا رنگی کیم یو کلیوالا تا پیغمبران راغلیو دا کلی سو کم زیو او دا پیغمبران سو کو دا چا چی داغو ترکو دیکھ اختلاف دے دو علماء چدا پیغمبرانو کنا داعینو چا عیسیٰ علیہ السلام را لی گریو نو چا داویلی چدا عیسیٰ علیہ السلام را لی گریو دیونم یحیو دا بل یونس و بل شمون او دا کل چو دا انتاکیو یا رومیو یا قدس یا سکندریو او دا ان ذکر کری چدا کل اکثر خلق ایمان روڑیو چکلا آغی تا غدریم را لی پا ظهور دا مجزه دا غبانیم او سوک چه باقی پا خپل کو بربانی واقع حلاک شو دویم داده بعض علماء ذکر کئی چه دا پیغمبران چه او دیدی نمونه و صادق صدوق و شلوم او دا ظاهر دا قرآن کریم دی این دا پیغمبرانو دا غینمونه دی سوکو چه پیغمبرانو دا عیسیٰ علیہ السلام را لگیری و دا غر طرف ناستازی و او دویم قول داری چه ندا پیغمبرانو او دا غینمونه دی او ظاهر دا قرآن نم دا معلومی گیز که چه دا سیلپاز استعمال کلی چه اغلا پیغمبران دا پار استعمالی اخر کو مرتدا سے الفاظ ویل چا پیغمبران تستماری ویل ما انتم الا بشر من سنام ندا الفاظ دا پیغمبران دا پارازی دین وی معلوم دا شلا چه دار موسیٰ علیہ السلام نمخ کراغی او کل معلوم نده خو اللہ رب عزت بے حلا کریم از من گستازان دی توجیه لرات غرکی چه بہتر دارا چه دا پیغمبران یو کلی ترال آغی تی دعوتور کو آغی ونمنل بل یو کسرال لی آغی تایید کو د پیغمبرانو چې روسته وا واقع راځي ټوله نو خلکو هغه شهید او بیان کړي ته مثال نه خوندنو دی او کړي جا اهل مرسلون کله چې راغله پیغمبران اذا ارسلنا الیه مستن کله چې موږ راولل غل دې ته دوه کسان مخیو الله رب عزت یو کړي والا کې پیغمبران ګڼ لګل فَكَذَّبُوهُمَا پس دی دروغجن کی آغی لرا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ پس بدبود کو منگا آغا پا دریم دریم مرتر آولیو فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ پس دی ونقن المنگتاو سرانی گلی شویو داس الفاظ مقصر پیغمبرانوی چه منگتاو سرانی گلی شویو قالوا ما انتم الا بشر مثلنا دی ویل نیو تاسو مگر انسانان زمون شانتا دا اعتراض په پیغمبرانو کې دین معلومیږي دا چې پیغمبرانو و ما انزل الرحمن من شيء نزل عليه الرحمن ذاتي شيء دا خبرن چې کې دا پیغمبران ته کې علماء وې د دین معلومه نشه چې دا د رحمانیت قائل د الله ان انتم الا تكذبون نمتا سمگر دروغین کی دروغجنی وئی قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون غیب اللفظ من پویگی انا اليكم لمرسلون چیقن المنتصر علی گلی شویو دائم وقت ذکر کلی ولیاغین کار کلی صح وما علينا الا البلاغ المبين ونشتاق من بني مگر رسول خاران در رسول خدا کار دے صرف دعوت قالوا انا تطيرنا بكم يلقن المنصرتو ابن سبدا سبانی لئن لم تنتهوا كجرتا سمنا نشوئ لنرجمنكم خامخابا من فگٹو لتاسلرا رجم بمکو ولا يمسنكم وبرسيتا سمن نازم لترفنا عذاب اليم عذاب درناك قالوا طائركم معكم دي الاسفر والاستسردين انبياء عليهم الصلاة والسلام تي نسبة الاسفر والاوك او قانون داري كلاك انبیاء علیہ السلام راشی دای راشی و خلق دو ناروا کارنمنکی و نمنکی خام خوابی عذاب رازی لپا دیو بانی سا حالات براغلی ناغی تی نسبت دسپیرو توب کو دیوار تاویل توائرو کم مانست دا بد عقید استاسو دا بد عمال چیدیم دا استاس سر پیوستری دا تاس سویوی توائرو کم ماکم دیو اس پیروال استاس استاس سره ده این ذکر تو مایا کلا چنی صدر کلش دستا تاستا کلن صدر کلش بل انتم قوم مصرفون بلکی وی تاس قوم زیتے کون کی مانا تاستا کلن صدر کلش بیتا صبت پالی نسی نو بل انتم قوم مصرفون بلکی وی تاس قوم زیتے کون کی وجاء من نقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين دان بي عليهم السلام دي لغيري دا داعيان خبركي خلق سسوكي منينا دل رزياني وسره رامن دوئي او دي امك يغط دعوت ورکلير برابر شوه حبيب النجار نميو ناغر اللي وجا من نقص المدينة رالي ترب دخارنا رجل يو نرسل رجل لنرسل را منډه والا یا سا منډه والا قال یا قوم اتبعوا المرسلین دی ویل یا قوم زما تابعداری وکړئ د پیغمبرانو تی شو چې زما د استادانو خبره نه منی دا خلق نو د مو سره دعوت شروع کړئ تابعداری وکړئ اتبعوا من لا يسلكم اجرا وهم مهتدون تابداریو که دا چا چه نقوال استاس نس مزدوری او دی پیدا دیم اشاره شده چه وزی پر امتی سر دعوت اتباع در رسول تا دانه چه وزی ما تابداریو که وی دی مرسلینو تابداریو که در دیر وجه نه پکار داره چه انسان در پیغمبر دعوت تا دا غور کی دا تابعداری ته دعوت ورکی خپل تابعداری ته بنور کی دا ورکی اکثر داس د پیغمبر د تابعداری په ځای باندې نور خلکو تابعداری ته خلک دعوت ورکی په دې پلان کې سیوا شو به دې سیوا شو وما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون قد تادر ای مولا ذکر کئی چه دی خلق ورطویل تر د پدین بانی نو دو ورطویل ولی نیم وما لی علا اعبد اللذی پترنی و سدی مال را چه زبا خاص عبادت نکم دا عزا چه زی پیدا کرده امام پکار داشو چه رسویل و مالکم لا تعبدون لیکن داغی نه کلام ځان طرف تراره چه بدی که خاص سر دی په نسبت دی چه اغو تویی خپل ځان چې یاد کې ناغي به قبول کړه خبر پاتورانی چې زه پیدا کړم وایلې ترجوون او خاص هغه ته واپس لې شي تاسو بیر تاغه ته دغه کې انتقال او هغه ته خطاب حاصل دار چې تاسو ولې د الله عبادت نه کوي هغه ته واپس کیږي وایلې ترجوون اتخذ من دونه آلهة آیا پس ونیسم سوا داغنا نور آلهة دیتوی رد شفاعت قهری که دی شیاغی دیتویلی چی توخ زمان برگری او زمان خبر کوام ولی دا بوتان متان شینش که ولی دا نور آلهة دا من چی جور کری ندن ویلا اتخذ من دونه آلهة آیا ونی سمزه و بغیر دالله تعالی نه نور مددگاران ایورید نی رحمان کوی راده و کی پا ما بانی رحمان زاد بی زور رندس زرر لا تغنیان نی شپاعتم شیعا نشی لری کولی زمانه سپارش دادی سیو شیع و لائن قیزونو نم اخلاس ولی شیم کو اللہ می راونی سندائی و امانی شی بچ کولی اینی ازل لفی دولال مبینی قنن زوا پدا وقتی خواب خواب گمراهی خکارکیم خکار گمراهی کمیم اینی آمنتم بی ربکم فاسمعون بغوی رای مولا ذکر کلی چکل دا خبر وکلل دا دعوتی وچلو نو خلکو پی یو دم راتو ابتلی اوی ویل چیر دانور خو دبل زین راغلی او دا پا دیکری که منگتا پیدا شو نو راشی چی داتی مخی کو نوی خلکو پی راتو ابتل دا سی پی راتو ابتل لکه یو سڑه پی یو زل پی طول لاغون شو ناغی وجو پا خپو بانی و پلتو بانی و پکانی وشت او بید آقی نروستو کوی تا رو آشو دارنگی پا روانی توٹی توٹی کو انتاکیه که دا اینی آمان تو بی ربکم یقینن ما ایمان روڑه ده پر افستا سبانی پس معون پس وری زمائلان دی که یو مقصد داره چر دی دا قوم تا دا خبر وکلل دویم داره چر دی و دی پیغمبران تا دا خبر وکلل قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی عالمون ده چه دا خبر وکلل دعوت وچلو ویل ما میمان روڑه نو خلقو خوشید کو نا اللہ رب عزت سوی قیل ادخل الجنه اویل شید تا داخل شی جنت تا چاورتا ویل بس قیل اصر ازی کرکلی دار تارا پناواز شده تا جنن نوزن نوزن او جنت تلار شی این اللہ رب العزت دد دون عزتو کو چه دا شادت سرسم دا سلا جنت تورسوام قیل ادخل الجنة ویلی شوز داخل شی جنت تا قال یا لیت قومی یعلمون وزد جنت داخل لی سمدس آل تا بیم دون اخلاص بکیره دا قوم غا مصر ورسره قال یا لیت قومی یعلمون دیوی الهای افسوس پا قوم زمان چی پویدلیم چی دی پویدلیم دا کار بین کولی یا لیت قومی یعلمون بما غفرنی ربی پا چی بکل وکو ما ترب زمان اللہ زمان بکلدم پس سبب دم صدیر توحید بانی وجعلنی من المکرمین نوی گرزو مال را دا عزت مندنا عزت را تراک عزت من کلیشونی وگرزوالا عزت من صدی چی انسان دا اللہ پا دین بانی شہید شی پا توحید بانی شہید شی لکنن سبا مجاہدین دا اللہ پا دین بانی شہیدان کی دا یولی عزت چی اللہ ایدیو تور کی او داغی پا مقابل کی چی سوک دی آغا زلیل دی آغی تا اللہ رب عزت کرامت نور کی دی ورطا شہیدان وی شہیدان خوب دید اللہ شکر اوباسی چی دس نوی چی دی اسلام دا پارا جنگی وی دزمکی را پارا جنگی را پاکستان دا پار او پا منگ بانی وی دا پاکستان دا قانون او دارنگی دا خوری دی پا پارزدان اما خیمیلیو چایو کسوی منگ با تتا پوسو کرو پوجینو نجیل کی چی دا اللہ دشمنان دیر دی شراب کی سوک زناو نکی دیو تا ولی سزا نور کوی آغی وی چی داو سزا منگ کار نی داوی سر دا اللہ کار دیو سزا ورکی و کار سا منگ دا چا سرکار لرو چا غر پاکستان دشمنان ندیو دا پاکستان سرکار دیوی زیو گرز ولم دا عزت من کلیشونا وما انزلنا علا قومه من بعدی من جند من السماء او ندیر علی گلی من پا قوم دی بانی رست رو دینا من جند من السماء چلخ کرد آسمان نام مانا دون زورت نو چلخ کرم را لی گلی دا دیو دا عذاب دا پارا وما كنا منزلين نو منغر علی گن کی اللہ رب العزت پا مواحد و مجاہد بانی خپکی خدا یو یادو ساتی چه دیر دور کی دیر ظلمون کی لکا دیو چلاکم ظلمو کو بپسیرینو چلی کلی دا برای پی ٹوپو نوال او شایدی کو کی تروار تاو پارا بانی کٹ کو ندیو ظالمانو دا کلی دل تیم کئی دیر کسان آغی چکم دی پا جوندینی بانی دی پا چارو بانی وی پا چاکوانو بانی او نور چکم ظلمون دی دیو سرکی او شیدان کئیم لیکن دی دور که پا دی بانی دا سی عذاب نرازی لکه پا دی قوم بانی شراغلی ولی پی نرازی آغا سلسله وست نشتره کما چی مخی وام مخی با اللہ پاک چی چاور پیغمبرانو تکذیبو که اللہ پی عذاب را لگوام دیو مته یو خصوصیت ورک چې چاله عذاب ورکې دی دیو په لاس باندې ورکې سوره توبه کې وی قاتلهم يعذبهم الله بايديكم دیو سره جنگ وکې لناستا په لاس باندې دی ته عذاب ورکې نو دیو ته عذاب ورکول کېږي د مجاهدینو په لاس باندې د بدی قوم باندې عذاب راله ان كانت الا صيحه واحده نو دا هلاکت دی مگر چغی وا فیزا خامدون پس نا صفادی ساړو دی ساړ شو سمانا روحونه تیو خطل لاړه خو ګرم سړې په روح باندې ګرم روح چې انسان نو جن بیا سوړي او روح چې کله ایمانی روحین هغه ډیر ګرمي او کله چې ایمانی روح نه ناغه به سوړي بیر الله په دین باندې نه خپکی دا مجاهدین چې دیو روحونه ګرمي ایمانی روحونه د الله په دین باندې خپکی نو خپل ځان په قربانی کئ نور منافقان ډیری لیکن دا غیر روحونه ګرم نه یاغه په نه خپکی یا حسرتن علی العباد های افسوس په داسې بندگانو سوال دا راځي چې حسرت د الله د شان سره مناسب نه لري ځکه حسرت په پیمانه کېدل او سلیواله ته ویل کې سړی سلیواله ښکار کوي په پیمانه شي یو غیر مناسب کارو کې او په باندې افسوس کوي نور دې خو ډېر جوابونه په سرینو کړی یو جواب دار چې دلته حسرت په معنا د ویل او د هلاکت سره دی ابن عباس یې وایي او دویم داره چې دا اخبار ده د حسد د دابندګانو نه چاغي داسې افسوس نه کول چې ولین داسې تکذیب کو هاي افسوس په داسې بندګانو ما یاتیهم من رسول چې ناراضی دي ته اس رسول الا کانوا به یسجون مگر دی پای پلوټو کون کی علم یرو کما هلکنا من قبل ومن القرون من القرون انهم اليهم لا يرجعون د دې ځنه رستو دویم باب دې تر یو یا پوری دې کې اول زجر دې یو دېش بعد لا يقل يد لس د دې دېش نه تر څلور څلوې پوری پرد د شفاعت قاریه کې بے زواجر دے پدری اقسام دریا نواؤ سرام یو زجر دے پیرا سر پینز سلوی کے بلا ذکر کئی دویم زجر دے پیستیزا سر و سلوی کے دا ذکر کئی دریم زجر پینکار دا حشر سراتر سلوی کے دا ذکر کئی بے تخوی پی اخروی دے دیو پنزور ستراتر شپیت پوری بے بشارت دے دا پینز پنزور ستراتر پنزور پوری او آخر کے جواب در شبیر دینام یو کم او یک چه ها متعلق به رسید اغده قرآن سا علم یرو کم احلکنا من قبلیم آیدین و گوری چه سمرا لکلیم مخیدنا من القرونی ده پیروالان انو ملیم لا یرجوان چه قنا دیتن شرا گرزید دیم دیتا ویلی کی زجر سرت تخویب دنیا بینا و این کلو لما جمع لدینا مهدرون او نشته ایسی و مگر طول زمان مخیط بازیر کللشیم مارد طول بزمان مخیط رادی و آیت اللهم الارض المیتت و احیینا ده دیز یعنی رستو دلائی ذکر کی دا سلور سلوی خیات پوری دلائی لی دا پار درد دا شپاعت شرکیه او دا پار دیس بعد دا حشر او دې دلایلو کې سنعمتونه هم ذکر کی وایت اللهم الارض المیتت او لی دلیل د توحید دې لپاره غزمکه د وچا حینا تازه کو غلرم واخرجنا من حب نور وبسد غن دانی فمنه یاکولون پس بعضی دا غن خریدې معنی کمی میوه چې هغه د ونه نه حاصل شي ناغه دی خوری وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب ومنگر زولی پدی که باغنا دو کجرو دارنگی دانم گروان وفجرنا فيها من العيون من روانی کلی پایی که دشنونا دا کارون چا کلی اللہ کلی دا طول دلائل ندی که نعمتون دا اللہ ذکر کئی دا میواو دارنگی شداغی سر تعلق سات لیا کولو من سمری دا دیر پارا چوخری دا میواو داغینا من سمری دا میواو داغینا وما عملتو من سمری که یا دار چردین مراد دا ونو نا چکمی میوی حاصلی شی یا دا میواو دا اللہ تعالی نا وما عملتو ایدیهم او نری جوړ کړی دی الله سنور دی معنا دا شزونه د دی الله سنور دی جوړ کړی افلا یشکرون ای پس دی شکر نه کوي په کار دا چې شکر وکړي شکر سره توحید د الله منل عبادت د الله کول دا شکر لیکن دی نه کوي سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون پاک دی الله عزت چې پیدا کړی دی جوړې ټولې دا دلیل دی عقلی او دا رنګه د سره نه دی د دعوی توحید نه په لفظ سبحان سره مخکې صرف پیدایش د ځمکې او د اشیاو هغه ذکر کړي او په دې کې د هغې ازدواج او نو ذکر کړي چې الله رب العزت اقسام پیدا کړې دي شزونو او دا رنګ دې نه مراد اختلاف د رنګونو او د شکلونو سبحان الذي خلق الازواج پاک دی الله ذات چې پیدا کړې دي جوړې کله ټولې مما تم بتل ارض آنا چرا زرغونه از مکه و منان پوسی ما دنم سنور دینان و مما لا یعلمون و دانا چری پین پویگی مانا خلقو نیلی دنی تر دیو رازی پوری اللہ پیدا کی و آیت اللهم اللیل نسلخ من النار فایزا هم مظلمون دابل دلیل دی عقلی تیر شوی دلونونا آغای زکر کلن آئی که نعمتونا مکانی و سپلیو دی که نعمتونا زمانی و وستی زکر کی او دلیل دا توحید لهم اللیلو دا دیر پارا آغاش پر نسلو منونا چرا و باسو من داغین و ردن پا ازاو مزیمون پس ناسا پا دوی پا تیار کی تیار پیراش والشمس تجري لمستقر الا ذلك تقدير العزيز العليم دابل دلیل عقلی دیکھے اغازی کرد سبب ظاهری دیر سرم سبب نا او نا روان کرد دی منگا لمستقر الا دا پارا دا وقت مقرر شوی دا غان مستقر الا سمان دا آغازی دو قراری دا غیتا ابو ذر جمع پرمائی دو نبی علیہ السلام نما تپوس کردی قول پبارا کلی مستقر اللہ ناغی ویچی مستقر دی تحت العرش دی او بیوی دازی تردی سجدو کی ما بین دا یدی رب خپل کیم بی اجازت غالی پر آخاتلو کی نو اجازت رو توقلش بخاری کی دارویت ابن کثیر وی دینا مراد شد مستقر مکانی چا تحت لاشتی او زمکی تنیز دیده بل قول داره چه مراد دا مستقر نصره منتحا دا اغا سپر دیده تر دوره دا قیامت بوره دا با بیا ختمیگی او حرکت دی با ختمیگی او دا علم با چگم دی بیا ختمیگی دا غایه دا بس آخرانه هذا مستقر زمان ابن کثیر خب بیا تا سوال دار ازی چه دا یو اولنی روایت که چه دازی و دارنگی سجده کهیم سجده سر سکون لازمی ده نرخو بیسن سکون که داخون ده ثابت دا غیلن جواب داره چرا دینا مراد این قیاد ده دانه چگنی سجده خامخا دینسان پشان بس داغه دا تابعداری چه ده سجده رو کر او نور روان ده پار دا وقت مخرر شوی داغه زالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه ده زوره و رپوی زاد ده والقمر قدرنا و دابل دلیل او سپومه ایمون مقرر کرده قدرنا و منازل مقرر کرده لر منظرنا دیم حتی عده کلار جون القدیم تردی چه وگرزی پشان ترات سانگید دا کجوری زده شوی منازل د سپمۍ دا تیشت چې کله دیشت وي دوه ورځې پټی چې کله نشت یوه ورځ پټی داول چې وړو کې بیا ورو ورو غټیږي نرې بیا غټه شي بیا سرلسمې کې مکمل کېږي بیا بیرته ورو ورو کېږي کله جو نه خریم کې دا ته اشاره لکه څنګه چې دا څنګه د کجورې هغه وچ شي نرې شي زیړې شي دا رنګ دی لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار دا بل دلیل دی او د کی مقصد داري چې دا رنګ د الله رب عزت دا نظام د نور سموي په زیرا سره بل لیږي را بل لیږي خو لیکن دی او بل باندې تعرض نشکوره لشمس ينبغي لها نری مناسم نر را چرایګیر کی لحاسا دسمو میلرام چه دارا گیر که دارنگی رالندی که ولن لیل سابق النهار و ندی او نشپا مخی که دون که دور زنا چشپا درا مخش و کلون فی پلکی اسباو نهار یو پزیده گرزیدلو که دا لامبو وی پاک پل مدار که داری وقت پر زیاد معلوم ده ابن عباس هم پرمایی کل چه دا دوار راجمه چه دا دوار اخ پاسمان کی کل چه دا یو دا بلمخ تراش نو پا یو منزل که دا نراجمه کی دارنگی نمشابه کی گی رنا دا یو دا بل سرام دارنگی کل چه دا یو باشایی راش یا بل تیرار شی بس دوره دې د اسپومۍ خورانانه ورک هلته بادشاهي د بل چا راغلي او د شپې ورکي نن یې آسان نور لره دا چې را لاندې کې اسپومۍ او نه شپې لره چې وړاندې شي د ورځې نه او کلن فی پلکی اسبونه هر یو په زیاده ګرځېدلو کې لامبو وي وآیت اللهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون دا بل دلیل عقلی نعمت دا اللہ ذکر کی دریابون داغی سر تعلق روز سر وچر نعمتون او بل دلیل توحید دی رب پاردار انا حملنا ذریتهم چیقنا من بار او نسل دی پل پل کل مشون پاکشتی را ککل شوی که ذریت نمراد جنس دی مانا تمام نوع انسانی د ټولو ته ویل کی کوم شران یو کو دارنګ اولاد کوم ذکر یو کوم مؤنث او مراد یې سره نوح علی السلام او دا غزامن دي چې هغه په کشته کې الله رب عزت بچکلی واغی د توپان نه ادمی سي نه مراد کشته دا دارنګ لا چونه وغیرہ د دې رسو خلکو لپاره یا مراد ذریعت نا مطلقی مشران دیم او دا پل کی مشون نا مراد مطلقی کشتی او مثلی نا مراد چیز سرلی اسباب اکو پا وچه کی اکو پا لمده کی و آیت اللهم انا حملنا ذریعتهم پل پل کی مشون او دا دلیل دا توحید دا دیل د توحید د پاره دی او د پاره د توحید د الله رب عزت د پاره داري چې یقینا موږ بارو هغه نسل نه پاکشته د کله شوی کې وخلقنا لهم من سیما يركبون او پیدا کړی موږ دل رب شان دای هغه چې دې په سوري کې سرلی کې ان الله رب عزت نور شزونه پیدا کړی چې دې په ای باندې سرلی چاغه پوجا کی پاین نشا نورهم دی الله رب العزت نور پیدا کړی دی مانسا ممسی په شان ته دا سپینه دو دا کشته دی نوح علیه السلام چې الله رب العزت هغه ته ستر قوانه او خودل او څنګه جوړا کړی و دا رنګ نور خلک هم جوړایي یادار چې مراد دې نه د وچه دا سرلی او دا نوشل او پیدا کړی موږ دلرا پر شان دا وی باندې ما یې کبون آ چې دی پای باندې سوريږي وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. دي تو رد شفاعت الشركية او وإن نشاء كچيري من غوغاڑو نغرقهم نغرق بكو دي لرا فلا صريخ لهم نبيسوك فريادرس دي لرا ولا هم ينقذون او نبدا اخلاص لدشيم إلا رحمة منا ومتان الاحين مگر دوجه در رحمت زمونږ نه نه پر تری وخت پورې الله دې زما رحمت دې چې چاته سنوې او دې اوټې ما پورې نه پورته ورکولای کی که دنیا کې مونږ وګورو ډیر کافر د الله نه فرمانی به هم الله ورته سنوي. واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم دې کې زجر دې پیراس کول ور دې دا عمل تقوا دا ودارنګي په دې آیتونو باندې عمل نکول او کلا چې ویلج دی تا چې ورګي دا ما بنای دیم دا عذاب نه چې مخ استاسنه دی او ما خپل کوما چې استاسنه اعلان لکم ترحمون دې پر تاسو برنامه کلشین و ما تاتيهم من آیت من آیت ربهم الا كانوا عنها مورزین دا بل زجر او ناراضی دی تا س دلیل او دارنگی چنخا من آیات ربیم دا نخو در رب دیدن اللہ کانو نامور زین مگر دیداغی نما خردون کریم مانا منینا و ازا قیل لو من فی قوه کل چی ویلش دیتا چی خرچقی مما رزقکم اللہ دانا چی در کنی تست اللہ تعالی اللہ رب عزت تست در کنی زجر دی پینکار دا امر دا اللہ تعالی است پا باطل اوزر است چی دی باطل اوزر پیش کن د الله احکامات نمه او کلا چی ویل دی تا چې خرج کوي مما رزقکم الله او دانا چې روزي درکوي تاسو الله تعالی قال الذين كفروا نو یا کسان چې ګبرې کړل الذين امنوا کسان ته چې ایمان راوړل دي ان ته یو مل نو انشاء الله تمام آیا من خوراک ورکو هغه چاته کوختل الله نو خوراک به ورکړي هغه ته د دې ډېر تفسیرونه علما وکړي چې دې څه مقصد یو مقصر داره کتا صلی اللہ محبوب اللہ با خوراک در کلیوی او گبرتو بیر کرنسی اللہ پلا رکی خرش تا صورتا نیوی محبوب ننید در کلی منگی سنگ در دیو دا ازان دا اللہ سر برا براو چه اللہ رب رزت تا صورتا سنیدی در کلی نمنگی اول در یو پکی دا توجیه علماء کرد بلا داره چه اصل که دیو تا دی مومنانو دعوت ور کلیده دی خبره طرف ته چین پاک په شریعت رقابانی وک تکه سوالم په دې باندې دی چې مشرکین چې دا عقیده نه نو دا پروته دیو ته دعوت نه شور کوله چې مونږ کو روزون سوین پاک ورکا سو پر عقیده نه برابر شوی دا پر دې لا پیدا نه ورکه دا غیر مکلف در دې وجه نه ته مقصد داره چې دی ورته وای چې ګوري دا څه چې خرج کوي دا الله نه پاره خرج کوي بس یې عقیده سره خرج نه یو قسم نه دعوت یې ته ورک وایذا قیل لو ما کل شی وجتا چې خرج کوي مما رزقکم الله دا سن در کړی تاسو الله تعالی قال الذين كفروا نو یاکسان چې کوبر کړي الذين امنوا آ که سان ته چې مان وروړ ان ته مل الله شاء الله تمام ایا خوراک ورکوم غاشا ته ګله وتل دی ولر به خوراک ورکړې دا خو یا عذر باطل لاغې چې الله نه دی ورکړې مونږ نو یا ټوګي کولې دی مومنان نه به اورېدل چې الله رازق دی دارنګي الله رب عزت هر شی ورکي او چې الله اراده وغواړي انسان نه شی ورکي نو هغه چې تاسو دار سره الله په اراده پر معلق کوي نو الله اراده نه کړې مونږ یې څنګه درو ان انتم الا فی ضلال مبین و تاسو مگر په گمراهی ښکار کې دایا دا کافیرو قول لدی او تا چې تاسو مونږ نه مالونه غواړی او سوال کوي د مالونو او د اتباع د نبی علیه الصلاۃ والسلام تاسو په گمراهی کې یا دا قول د مؤمنانو د کافیرو ته چې تاسو په ضلال کې ولین پاغ نه کوئ څنګه چې الله امر کړی دی یاد الله رب عزت قول دی ته چې کله دی او دا قول دی خلکو رات کړی دی چا نو ته مو ملو شاء الله اتما ان انتم الا في ضلال مبين الله ورتوي تاسني وي نسي مگر تاسو گمراه کارکه ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ودي شكل ويدا ودا كچري تاسو رشتنی دا زجر ددرین په انکار د باز باد الموت او دا مخی دا ما بین آیدیم و ما خلپ انصر تعلق ست ما ینظرون الا صیحتا واحدا دا انتظار نکی مگر دا چغیوی دا حیبت دا پارا تصویحا ذکر کرد زیر نقی بار تا خودهم چی ونیسی دیلر و هم یخسیمون او دی بجگلی کئی دی بجگلی کئی مانو بینیسی و جگلی بکئی دیو شکم سوالو کو دا غیع نادی سوال دا جواب شو یا خوش سمون مانا سر دی بر دنیا پسی دونی که باسو نو جگلی کئیم تو بنو بس او پا دیو بانی با قیامت راش پلا یستطیعون توسیتا ولا الى اهلی مرجون پس دی با طاقت نداری دو سید کولون باق پل اکورون تا واپس کئیم مانا سم دست و دیو بانی قیامت راش او منو بشیلت وانو پی خاپی سوری پایزاو من الاجداسی الاربی من سیرون پوکی باو کلشیوش پیلی که بس ناسا پا دی برا قبلون خپلون عرب طرف تا ین سیرون دست گلیگی دا دوی من اخرا اول نفخی سخلق مرید دیم سر را پرتکی نبی با من دیوی قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا دي بو يا افسوز من لرا چارا پوت کو من غدا غزه دو خو بن زمنا مرقد دی ورته مرقد معتزله ودي دي نه سلال کله چازا به خبر نه زکا کافر ورته مرقد ویری دي معلومه ده شو چازا بګینش سره داغی یو جواب داره چه گورا دا عذاب چه کم ده بینه نب خطین بوچه تیم وست خود چه چوکنه دیاغی لر عذاب ده خود چه کلش پیلی ویوالشی دا قیامت دا قیمی دل نو عذاب بوچه چی بیا چه ویوالشی نو بیا بیا عذابون شروع کی دا داغت دی رخود وی نو دی با عذاب بیوینی نو دی روش نزان تا حلاک شی وی چه منگو سلاکی وی دارنګ دی واغه سخواله د عذاب د جهنم چې ویني نو دا ورته څه نخکاری دار قبر دا ودی سیل کسره جيب کې ودی نو دا مرقد دی په نسبت دا غسران د دې ورو نه مرقد ویل هاذا ما وعد الرحمن دا سری چې وعده کړی مهربان بچان دا به دې خپل منس کې وای یا ورته ملایکی وای چې دا خو هغه سری چې الله یې وعده کړی ده هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون او رشته ویلی و پیغمبرانو هغې ویلو چې داسې به راځي قیامت دا حالت بی د هغو رشته ویلي ان کانت الا صیحة واحدة فاذا هم جمیع لدینا مدرون دا ذکر د احوالو د قیامت ان كانت الا صيحه واحده نردا مگر چغی ورا پیدا هم جميع لدينا مدرون پس ناسا پدې ټو زمونږ دربار کې حاضر کړی شیم پال یوم لا تزلم نفس شیئا پس نن ورځ به ظلم نش کړي پس نفس باندې شیم ولا تجزون الا ما كنتم تعملون او بل نش در کول کې تاسو مگر دا چې تاسو عمل کوون کی ان اصحاب الجنه اليوم في شغل الفاكهون د دې جنواله ته 50 پوری د کی بشاره د مؤمنانو په اول آیات کې مزید نعمتونو دیم کې ذکر د آرام او د رنګ د راحت چې دا خسته جون بې دي او دریم کې ذکر د خوراکونو سلورم کې ذکر د سلامونو دی ان اصحاب الجنه اليوم في شغل الفاكهون يقين الخواندان د جنت نن مز په مشغولتیا کې به خوشاله یم هم وازواجهم دو یو بی بین دی فی ظلالین پا عصورو کی بیاد اللہ رائی کی پا تختونو بانی متکی وان تکی علگون کی آقا بی بین چی ایمانی را اولی داغی سر جنت تلالش دو دنیا دا متکی وان تکی علگونی اردیران بی بی وسط تا مخامخ ناست لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون دلرا فاكهة ميوي ولهم ما يدعون دلرا باسي چه دي غاري حالتا و بير ديري كيستا شدا روستا بير رازي سورة سابات ايو سلی تا چاوالي خيستر دينو كيو چه جنت تا سلالش آقا با دنیا كي دوست بمون روستي رسو سلطا بي زن خز سلی پازابي خو اکثر کزی خی سړی نیسی بد اخلاقی په سړو کې ډیره کزی چیرته یو انمدسی چې بد اخلاق سلام قولا من رب الرحیم سلام دے وینا دا د طرف در مهربانا د الله طرف په سلام انسانات سلام قولا من رب الرحیم دا وینا دا دا طرف دا مهرباننا اللہ رزم گستاسو دا جنت نصیب کی اللہ سلام دیزم گستاس اللہ نصیب حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی جنتیان با پخپلو نعمتونی کیوئی ناسا پا یو نور بورتا راک کارش دی بورتا سرو نورچت کی الله رب العزت بھائی پیز رب تبارک و تعالی قد اشرف علیهم من فوقهم نبی علیہ السلام اللہ و پھر براہ کارشی کما یلیق بشاری سبو یا السلام علیکم یا اہل الجنہ اے جنتی انو بتاثر السلامی او داد اللہ رب العزت بے نارا بے نبی علیہ السلام و ذالک قول تعالی سلام قولا من رب الرحیم دا وینا با اللہ وکی او دارنگی دی باغ تا گوری انسانان او اللہ رب عزت با انسانان تا گوری دا وقتیم که با اس طرح تا سوکنو گوری نعمتون عرص با تیری دا جنت سو پور چا اللہ رب عزت دیو تا گور انسانان بار تا گوری یو کتاب که ما کتل چا تکو روڑا کالا با انسانان اللہ تا گوری یو کتاب کیو بے با اللہ رب العزت بس حجاب کی دی نور سلام قولا من رب الرحیم وامتاز اليوم ایوها المجرمون دا غزے کے با مجرمین اللہ جدا کی دے زینہ اس روز سے تخویب ذکر کی وامتاز اليوم وبويلش كافرتا بلشين رز ايها المجرمون اي مجرمان تاسو مجرمان وي وسري مؤمنان نجداش دنيا كي مخلوط گرزي كان مجرم او دارنگي مسلمان كافر او منافق دار مسلمانان سره گرزي التبرت الله وجوداش به وجودا کي گنده خلق سبين پريدي الم احد الیکم یا بنی آدم آیا پخ وعده نو کړی ما ستاسره اولاد آدم الله تعبد الشیطان چې تاسو بندگی مکوئ د شیطان دا مته نو ویری چې شیطان بندگی مکوئ الله تعبد الشیطان عبادت په معنا تاسره معنا د الله ر تعات په شان تعات د شیطان مکوئ دار آغت عبادت دے کرن دارنگی ہر بندگی دے غیر اللہ دا عبادت دے شیطان دے ذکر آغا پوست وسی سرکی دا جمہوریت چے دام عبادت دے غیر اللہ رے کرن دا یورپ والاو دا مغربیانو چے دا آغا عبادت کی دے آیا ما وا پخوا د نو کلیسا سریا بنی ادم الله تعبد الشیطان چه عبادت مکوئ د شیطان انه لکم عدو مبین قن اصل لپاره دشمن دشمن دی ښکاران دا استاذ دشمن دی وانه بودون او دا امر مرته کړو امر مر تر توحید کړو او دا دلیل چې دا صراط مستقیم دی وانی عبودون یو عبادتو کی زما دا صراط مستقیم دا اللہ را برابر دا اللہ عبادتو کا توحید منع دا سیلار ولقد ضل منکم جبلا کثیرا یقنا بلار کریستا سندیر دلی دیری دی شیطان اپلم تکونو تاقلون پسنی تاسد اقل نکار نیوی تاشر اقل نکار واخلیم گمرا کلی خلق دیر بیم تاسو دا اقل نکار نالی لیلی امتونا جبلن علماوی کبار نظاما اممن کبار نظاما لیلی امتونا چراغی دغرون بشانتو کل جبال بی قوت الازائم هذه جهنم التي كنتم توعدون دا جهنم عاده چستا سره وعده کېل شو ستا سره چې کوم وعده شو هغه دادې کړم دا جهنم هذه جهنم التي اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون جهنم ورته ښکار شي الله به ویننه وځي ته نن ورځ بما كنتم تكفرون په سوا دا چې تاسو کوبر کوونکی اليوم نختم على افواههم نن ورځ موږ به مهر ولګو په خپلو دې باندې دې چې الله ته پیښ نه دی با دې و چې موږ دانه دي کړو هغه نه کړی دې کوم تخویب دی مال الله رب العزت په آخرت کې به دې باندې فیصله کوي خو فیصله د الله به صرف په خپل علم سره نه وي د دنیا د غبشان بلکې فیصله د الله رب العزت بداسي چې اقرار او دارنګ شهادت سن چې شریعت قانون د دنیا کې دارنګ نو دی باندې به گواهی نه وشي دی به انکار کوي چې موږ دا کار نه کړل دا نه کړل دا ګناه نه کړل الله به په دې جواب باندې مهر ولګي خو او د نور وندامونو ته به گواهی پیو کوي اليوم نختم على افواههم نن رزم مهر لگو پخلور دی بانی و تکلمنا ایدیم و خبر بکیز من سر اللہ سنر دی و ارتشد و رجل و ما گواهی بکیز پکیر دی بما کانو یک سیبون سود عملنو چی دی کولن دا بوی مارا کارنه کری لخ پی بورتوی و تطلال کی زیلن ما با نوی تیر زینالا غلال را با نوی تیر لاس بوی تا دا کرمانو کری دا به با خپل باندې گواهی وکي بس راګر بشه او رسته به راځي نور صورتونه کې چې دا به خپل د اندامونو ته وچول نه باندې گواهی وکړه لاغي بس الله گواه کړنو ولو نشاء لتمسنا على اعينهم كثير غلو مون نوران ولا براولو پسترګور دی باندې تخوی بدون یې ویره مان استرګ وته الله یو لری کما رڼا وته لری کما اس شواته نخکاری او دارنګي د استرګ به داسې کما چې دا مخ به بیخي برابر شي او دارنګي استرګ په تواب کې نه لګي دا باندې ماړه دا شذنه به نه دا سره به ختم شي او کوچری غړو مون نوران والے براولو او پستر ګور دی باندې پسته به خو سرات پس مخ کې کیږي بعد لاره ته پان یشرون پس د کوم ځای نه بدینې مانی دل به نش کوله ولو نشاء لمسغناهم على مكارتهم وكو علم بدل بكم شكر نرې وزير دې باندې په خپل ځای باندې به داسې دم تخویب دې ګټه به ته جوړ کو بل شی به ته جوړ کو پما ستاو مې مودي او ولا يرجون پس دی با طاقت لري د ټول نه دوا پس کې نه دا چې واپس کې واپسیم مخې باندې شتله له واپس کې دیم کوړتن شي چې کوړت راځ معنا د دېونه بشې جوړ کما غټ بعض مې پسیرین ویل جان نام قراتن او خنازیران الله وې زبردینا خنجران او شادوغان جوړ کم دا سه به کوم چرواح به پکې نه خو شکرونه به دا غرنګیش بیا واپس کېدل نشي مزي ما خدلل ته ویل کې یو لایر ولایر جوړ نه واپس کېدل معنی کوته هم نشلې ومن نعمره ننكس بالخلق فلا يعقلون. دا بل دلیل دی چې الله رب عزت انسان قوتونه هغه زایل کی په دنیا کې اوا څوک چې ډېر عمر ورکړل لره ننکسو بالخلق نو کمزوری پیدا کو په اندامونو دا کې بوډا شي وجود یې کمزورې شي مخکې خطا کړی جب امکار کې سترګې امکار کې لاسونه امکار کې شپې امکار کې خو چې بوډا کېږي ورځ په ورځ کله سترګو کې څه نقصان پیدا شي کله وي غوږونه مې درانو شو کله وي پښو مې درلې کله وي په لاسونه مې درل کله وي غاښ باندې مې درل دا چې کوم داسې شی نو نکسو په خلق نو کمزوري پیدا کو دلاره پاند منور دي کې زمونږ والد صاحب ول هغه ول چې دا یو اندام دی بلته و چې زور کا په خپل د وسه نه دی بلته زور کا نو کمزوري شي کله چې سړی کمزورې بل سړی سره پیټې راخسته یي لړګي راخسته وي زور کړ افلا یاخلون پس دین پویږي من ورځ په ورځ کمزورې کې کمزورې تر وانه بیا دین سوچنو به په دنیا کې لګیږي وما علمناه الشعر وما ينبغي له من نه خولل د تاشیر او نه د سره مناسب ني دا سوالو چې دا پیغمبر چې دی دا شاعر دی الله رب العزت وینا شاعر نه دی نر د سره شعر مناسب دی او مون خودلنده کرنه تر شعر و ماین بغیل و نه مناسب دی دلر این هو الا ذکر و قرآن و مبین نر دا مگر نصیحت دی و قرآن خکار دی دا خو قرآن دی دا اللہ کلام دی مخصوص سر صدق نبی علیہ السلام لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین چیر ورکی می دے سرا چا تج جون دی وی د دې پیدې داری چې سړی جون دی حیا معنی څه زلی جون دی وی یادار چې عاقل وی او ومن کان حیا آسوک چې جون دی وی ویحق القول ثابت شی حجت علی الکافرین په کافرانو باندې حجت په دې قران اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون دریم باب اخره پور دې کې درې دلایل عقلیه پرد د شفاعت شرکیه او دارنګ زواجر دې په شرک سره او په انکار د قیامت سره او ادله عقلیه ذکر کی شپږ د پاره د اثبات د عشر او تسلی نبی علیہ السلام ته اخر کې دعوت د توحید دریاتیا اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما ایدینا ګوره چې یقینا موږ پیدا کړی دی لرا دا غنا چې جوړ کړی دی لاسونو مما عملت ایدینا هغه چې جوړ کړی دی لاسونه زمونږ لاسونه جوړ کړی انعاما ساروی او حیوانات په هم لها مالکون پس دی هغې لره مالکان دي الله وګوره دا ساروی ما په خپل لاس باندې جوړ کړی او ته مالک دې کې سوچ نه کې دا مې الله تابع کړی دی غوی ته وګوره دارنګې سنډه او میخې ته وګوره اورکوټي ماشوم روان کړي او پایپسې روانې دغه ستا لپاره تابع کړي او ته وایې کېدو ناخل نه یې زما تابعداري وینه کې الله وایې لخو سوچ وکړه وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها تأكل دي لرا پس بعض داغنا سلید دي ومنها يأكلون وبعض داغنا دي اخرية فبعض سلید كي ركوبهم مانا سمركوبهم او بعض داغنا اخرية لك خر قشر باغر خوراق نهي سلید بكوام او نور دو خوراق دي لك غاش ولا بزاو قرد دا ولهم فيها منافع ومشارب ودلر پایکن پیو دارنګي د سکول شزونه دي شو د پکیر او پایک ډیر به شزونه ریډی را پیری اپلا شکرونه پس د شکر نه کین صدر الله طرف نه دین د الله توحید وکرو هل مانی وای بان هذه النعم من الرب فيوحدونهم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون او جل کلی دی سوا د الله تعالی نه معبودان دی نه پاره چې دی سره امداد وشي دا زجر به شرک شو او دا علی شکرون د پاره تفصیل شو لا یستطیعون نصرهم طاقت نه لري د دې امداد نه و هم لهم جند موزرون او دی غل لهکر حاضر کړی شوی دی د دې یو مقصد دا چې دا په خپل دا غل لهکر دی دا غل د منجوران دی ناسی دا غل فات او چه سوک آغی تبدعه که نو دیده آغی سرلان جه که ده معاهدین و سران و هم لام جند و موزرون دیده آغی رپار آغی جند و موزرون لخ کرده حضیر کلشوه لکسنگ چی پولس و پوجیوی دا غرنگی دیم دیده آغی رپار دا قبر خواک ناسی او دا آغی خدمتو نکی او دا معاهدین و مقابله که نو دا رنگی بل مقصر داره و هم لهم جند و موزرون دی دیر پارا اللہ کرده تشه حاضر کل شوه مقصد داره چرا قیامت پا ورز بانی با دی دیو پا خلاب بانی یو لخ کرشه و دارنگی گواهی باور که این لکمخ که ذکر شو چه دی با داغی خلاب دارنگی و هم لهم جند و موزرون دی دا غیر پر لختر حاضر شوی د معنا صاحب دین او مبودین د دواړه جهنم ته حاضریږي دا ټول معناګان احتمال لري یادار چر دیو په ګمان کې دا غنې دی او ته حاضریږي چې دا زموږ مدد کولی شي بالا یحزنک قولهم پس غم جن دین کې ته لروي نار دی دا تسلی شو نبی علیہ السلام ان نعلم ما يسرون وما يعلنون يقينا من فوق فاش دې پټي او واش دې کار کوي اولم ير الانسان ودا بي زجر اي نه ګور انسان زجر پين کار د قیامت ان خلقناه من نطفه يقينا من پیدا کړې د لاره د نطفه نه پیدا او خصم مبين پس نسب د جګړه مارته د نطفه نه پیدا بیا جګړه کې وضرب لنا مثلا دا بیان د خصومت او بیانې موږ لره مثال ونسی خلق او کړه د خپل پیدایش قال من يحيي الزام ده وې څوک را ژوند کې اډو کې وای رمي ما غره زری زی دا رزری ز شو بیا را پورته کوي قل جواب قل يحيي الذي ارتوى يا رجل نكيد الرازات انشاها ولما راش في ذكر دي لا ورزل وهو بكل خلق عليم الله فطول مخلوق باني پوي دي طول مخلوق باني پوي الذي عز جعل لكم من الشجر الاخضر نارا چه پیدا کړی دې ستاسو لپاره دا غشنی ونی نور علماء چې هر شنوونه یې کې ورده سیوا د مرخانه نه مرخانه کې ور نشته نور ټول وین کېشتا یار دینه دوه ونی دي مرخ او دارنګ اپار دا په عربو کې دوه بوتل ونی دا مرخ چې دا مذکر دی او اپار چې دا مؤنث یو د بل سره ملاو شي پانه یا پانه یا لرګي د بل سره ملاو دا غي نه ور پیدا شي من الشجر الاخضر نارا د شنه ونه نوورا سوال دا رازی چی دا وشنه ونه که سنگور کی دا خو اجتماره نقیزیانو دا وی سید و سلائی کولیش زماو ستار پار اجتماره نقیزیانو یاداره چی اجتماره نقیزیانو خوب بی پا دیداغه کم دشتا کن دی اوری دا کم شتاری وور او دارنگی وو پکیر خو اللہ پی قادر دیب دیبان پا ازا انتم منو توخیدوان پس ناسا پتا زداغی نوور بلاوییم اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر دا دلیل د اثبات د باز بو د الموت مر نرو سوال اپ دکه آیا نه د اعزا چې پیدا کړی اسمانو نظمک اب قادر قدرت وانا لا یخلق مثلهم پدې چې پیدا کی به شان تر دی باندې بلا ولنا بشک او هو الخلاق العلیم او دا الله ډیر پیدا کون کې او پوی دی انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن دعا كلا شيء اراده وكيشتا ان يقول له كن فيكون ويعتشن شيء فسبحان الله پس پاکد الله العرب يديه ملكوت كل شيء دام دليل او نتيجه د ټول دليلونو دا کم چې تیر شول ابتدا کی سبحان اللہ سرا توحید الیہ ترجعون سرا آخرت اشارہ فسبحان اللہ پس پاک دی اللہ فسبحان الذی پس پاک دی اللہ ذات بیدیہ ملکوت کل شئن چی پلاس دائی کی باشای نریوشی دا و الیہ ترجعون و خاصا تو پس لشئیم امتیازات پا گیداو چی واقع دا غدری و پیغمبران و مخصوص او پا ذکر دا شجاعت دا رجول مومن دا صاحب یسین او دارنگی پا ذکر دا نبخی دا پار دا پناو دا باس